soki amoni si bolingo na kosala maso boni mangai mwana moto na kolela butu na moyo na kokufa olea na nga soki oboyi ngai na kosimba lokasa Potosala.